ملحق اور غیر ملحق, اور غیر ملحق کا دوسرا نام مطلق بھی ہے. غیر ملحق کا دوسرا نام مطلق, ٹھیک ہے. ایک تو ہے ملحق, ایک ہے غیر ملحق. غیر ملحق کو مطلق بھی کہتے ہیں, اس کا دوسرا نام مطلق بھی ہے. اب آپ کہیے غیر ملحق یا مطلق, ایک ہی چیز ہے. غیر ملحق یا مطلق ایک ہی چیز ہے, لیکن ملحق کے لیے صرف ایک. دھیان دیں, دھیان دیں بھائی. عمیر عمیر وہاں کوئی بابا انتظار نہیں کر رہا جی. اب دیکھیے پہلے ملحق. ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے. یہ ملحق کی تعریف. کیا تعریف ہے؟ ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے. رباعی کے وزن پر. ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں حروف اصلیہ ہوں. رباعی مجرد اسے کہتے ہیں جس میں چاروں کے چار حروف اصلیہ ہوں. اور جیسے اس کی مثال باعتر کیا ہے؟ باعتر. اس میں با عین تا را چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں, ٹھیک ہے. حروف اصلیہ چاروں کے چاروں. اب دھیان سے دیکھیں, ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے. یہاں دو باتیں سمجھ گئے سب کو. ایک بات تو لفظ ثلاثی ہے. کون سا ہے؟ ثلاثی. لیکن ثلاثی مجرد نہیں, اس میں زیادتی ہوئی ہے. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. لفظ ہے ثلاثی, تین حروف اصلیہ رکھتا ہے, اور ایک لفظ ایک حرف اس میں زیادہ کرنا ہے. تین اور ایک مجموعی طور پر ہو جائے گا چار. جیسے یہ چوتھے کو ہم زائد ایڈ کریں گے, جیسے ہی ایڈ کریں گے تو اس کا وزن کیا بن جائے گا؟ رباعی مجرد کے وزن پر وہ آ جائے گا. تو یہ دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو ثلاثی لفظ ہے, لیکن مجرد نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں ثلاثی, جس میں ایک حرف کو زائد کیا تو ثلاثی مزید فی بنا. لیکن ثلاثی مزید فی جیسے ہی ایک حرف زیادہ ہوا تین کے اندر تو بن گئے چار, اور جیسے ہی چوتھا بنا تو وزن بن گیا رباعی کا. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ جی. وزن بن گیا رباعی. تو لفظ تو ہے ثلاثی والا, لیکن اس میں ایک کو ایڈ کیا, چار حروف بنے, لیکن چاروں کے چاروں اصلیہ نہیں ہے. حروف اصلیہ تین ہے, ایک زائد ہے, چار ہے. اور جیسے ہی وہ چار ہوئے اور فوراً رباعی کے وزن پر آ جاتے ہو. بات سمجھ میں آئے؟ اگر یہ سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اب سمجھ میں آ رہے؟ تین حروف جس میں ایک حرف کو زائد کر رہے, چار بن گئے, رباعی کے وزن پر ہو گیا. کس کے وزن پر ہوا؟ رباعی کے وزن پر ہوا. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو ملحق کہیں گے. چلے اب آگے دیکھتے ہیں. اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہو. یہ سمجھ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں خاصیات ابواب سمجھنا ہے, کیونکہ جب تک آپ خاصیات کو نہیں سمجھیں گے وہاں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. پچھلے سال مجھے بہت پریشانی رہی اس میں سمجھانے میں. پھر میں بھی عزیز آ گیا, میں نے کہا سمجھ میں آئے تو سمجھو, سمجھ میں آیا تو جیسا ایسا یاد کر لو, کیونکہ آپ لوگ سمجھیں گے ان شاء اللہ. دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں. یہ کچھ شرط ہے, کنڈیشن یہاں پر بیان کر رہے ہیں, کچھ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں. کیا کنڈیشن بیان کر رہے ہیں؟ اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہو تو وہ ملحق بنے گا. تو وہ ملحق بنے گا. جیسے جل بابا, جیسے ابھی سے پڑھو بعد میں سمجھاتا ہوں. آگے دیکھیے. اور مطلق, مطلق اس کو کہتے ہیں جو غیر ملحق. مطلق اس کو کہتے ہیں جو غیر ملحق. تو پہلے ملحق کی بات جل بابا پر ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. ملحق کی بات جل بابا پر ختم تھا. اب یہ مطلق جو کہہ رہے ہیں یہاں سے غیر ملحق کی تعریف کر رہے ہیں. اب تعریف کیا کہہ رہے ہیں؟ اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو. لو یہ تعریف. مطلب وہ ہے جو क्या याद है इंसानों, क्या क्या मतलब? चलिए और आगे देखिए, यानी रुबाई के वजन पर न हो, यानी रुबाई के वजन पर न हो, या अगर हो रुबाई के वजन पर हो तो क्या कह रहे हैं, तो उसका बाब दूसरे माना भी रखता हो, उसका बाब दूसरे माना भी, यानी उसका बुढ़क भी बाब दूसरे माना भी रखता हो, जैसे इजतनब और अकरम, जैसे इजतनब हो अकरम। अभी कुछ समझ में नहीं आया और समझोगे भी, अभी यहाँ ये समझिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, सुलासी मजीद भी, सुलासी का वध बता रहा है, हर्फ है हमारा, लफ्ज है हमारे पास, फेल है हमारे पास, लेकिन है सुलासी, हुरूफ असलिया कितने हैं, तीन। फिर मजीद फी बता रहा है हमको उसमें कुछ ऐड करना है, ज्यादा करना है, बात समझना, यानी मुजर्रद नहीं है वो। अब देखिए सुलासी मजीद फी, सुलासी मतलब हर लफ्ज तो है तीन हरूफ असलिया वाला, लेकिन सिर्फ तीन नहीं है, वहां चार है, चार से जायद भी हो सकता है, अभी ये समझिए, क्योंकि ज्यादा एक एक ज्यादा किया, दो ज्यादा किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादती एक हर्फ की भी हो सकती है, ज्यादती दो हर्फ की भी हो सकती है, अब जो भी हर्फ हो कोई मसला नहीं है, लेकिन है ज्यादती। अब पहले इतना जहन में रखो, लफ्ज है सुलासी हरूफ असलिया वाला, लेकिन है उसमें हरूफ चार या चार से ज्यादा, ठीक है, चार या चार से ज्यादा, तभी क्योंकि चार मानना पड़ेगा, तब हम इसको कहेंगे सुलासी मजीद फी। मजीद फी क्या माना, जिसमें इजाफा ज्यादती की गई हो, जिसमें ज्यादती की, सुलासी है जिसमें ज्यादती की गई, अब उसको रुबाई बनाया, क्योंकि एक ज्यादा किया तो चार बन जाएंगे, दो ज्यादा किया तो पांच बन जाएंगे, बात समझ में, तो इसको रुबाई कहेंगे, खुमासी कहेंगे, जो भी कहिए, बाद में हम उसको समझेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अभी इतना समझिए, लफ्ज हमारे पास है वो लफ्ज सुलासी है, लेकिन एक ज्यादा हर्फ रखता है या एक से ज्यादा कुछ हर्फ रखते हैं, ज्यादा दो भी हो सकते हैं। अब हमारे पास सुलासी मजीद फी की दो किस्में, एक है मुलहक और एक है खैर मुलहक, एक है मुलहक और एक है गैर मुलहक। मुलहक उसको कहते हैं, देखिए मुलहक, मुलहक का माना पहले समझिए, अलहक युल्हिकु इल्हाक, आप लोगों ने मुजाफ मुजाफिरी पढ़ा, तो मुजाफ मुजाफिरी पढ़ा, और इसमें होती है इजाफत, क्या होती है इजाफत, होती है ना इजाफत होती है ना, तो वहां भी तीन लफ्ज होते हैं, एक मुजाफ, एक मुजाफिरी और एक है इजाफत, तीन लफ्ज है ना जी, मुजाफ मुजाफिरी इजाफत, ऐसे यहाँ पर भी तीन लफ्ज है, मुलहक मुलहक बिही इल्हाक, आप लोगों ने मुस्नद इलै में भी समझा, मुस्नद इलै और इस्नाद, इस्नाद मुजाफ मुजाफ इलै और इजाफत, इजाफत ऐसे मुलहक मुलहक में ही इल्हाक, अभी तीन चीज, मुजाफ में क्या होता है, एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ होती है, तो जिस लफ्ज की निस्बत हुई उसको मुजाफ, जिस लफ्ज की तरफ निस्बत हुई उसको मुजाफ इलै, और ये निस्बत करने को इजाफत कहते हैं, इस काम को इस एक्शन को क्या कहेंगे, इजाफत, कुछ समझ में आ रहा है जी, अरे कुछ समझ में आ रहा है, तो मुजाफ है, यानी हमारे पास जैसे मनारतुल मस्जिद, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मस्जिद का मनारा, ठीक है, सो मनारतु मुजाफ एक लफ्ज है, अल मस्जिद मुदाफ इलै, ठीक है, मनारा की निस्बत मस्जिद की तरफ की, तो मनारतु हुआ मुजाफ, जिस लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ हो रही हो, तो उस लफ्ज को जिसकी निस्बत हो रही है उसको तो मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत हो रही है उसको मुजाफ इलैह कहेंगे, ठीक है, तो मुजाब और मुजाब इले, मनारतु मुजाब, इस मनारतु की इजाफत हो रही है, इसकी इजाफत, इसकी निस्बत हो रही है किसकी तरफ, मस्जिद की तरफ। तो ये मुजाब और ये मुजाब इले, और ये जो निस्बत कायम कर रहे हैं हम लोग, हम निस्बत बना रहे हैं इस काम को, इस एक्शन को हम कहेंगे इजाफत, इस काम करने को इजाफत कहेंगे। ऐसे यहाँ पर एक है मुलहक और एक है मुलहक भी, वहां लफ्ज था मनारत, एक लफ्ज था अल मस्जिद, एक लफ्ज था, यहाँ पर एक फेल है और दूसरा फेल है, यहाँ पर एक फेल है और दूसरा। आपकी मिसाल में जल बबा है, क्या है जल बबा, जल बबा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, लफ्ज हमारे पास सुलासी है, क्या है सुलासी, लफ्ज हमारे पास सुलासी, देखिए, और एक लफ्ज के उस लफ्ज के अंदर एक हर्फ को हम ज्यादा करेंगे, एक हर्फ को हम ज्यादा करेंगे। इस ज्यादा का लफ्ज मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा का लफ्ज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस लफ्ज को हम मुलहक कर रहे हैं, बना रहे हैं, लगा रहे हैं, स्टक कर रहे हैं किसी के साथ। अब देखिए क्या है, हमारे पास लफ्ज है जलब, क्या है लफ्ज जलब, जलब कौन सा लफ्ज है हमारे पास जलब, जलब कितने तीन, तीन हो गए, इसको कहते हैं सुलासी। यहाँ हमारे पास सुलासी मुजर्रद है, किसको कहेंगे सुलासी मुजर्रद। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हर्फ को ज्यादा करेंगे, जलब में एक हर्फ बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। अरे बात समझ में, अब जैसे ऐड करेंगे कौन सा हर्फ ऐड करेंगे इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी अभी आप इतना समझिए, एक और बा को ऐड कर रहे हैं, तो जल ब था, अब इसको हमने बनाया जल ब, क्या बनाया जल ब, अब जल ब तीन है, सुलासी मुजरद है, उसके अंदर एक हर्फ को ऐड किया, ज्यादा किया, एक हर्फ को ज्यादा किया, क्या बना जल बाबा, ये तो बन गया। अब ये जल बाबा आप देख रहे हैं हरूफ असलिया कितने उसमें, तीन, कौन कौन से जल बा, और उसमें एक दूसरी ज्यादा बा है, वो तो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, इसको ऐड किया है। ये ऐड जो कर रहे हैं इसी को वो मजीद फी बना रहा है, क्या बना रहा है मजीद फी। अब बात समझ, सुलासी है, सुलासी में एक हर्फ को ज्यादा किया अब वो बन गया मजीद फी, अब वो मुजर्रद नहीं रहा, सुलासी मुजर्रद था जलब, हमने एक बा ऐड की और उसको बना दिया मजीद फी, मजीद फी। अरे बात समझ में जी, मजीद फी, ये तो सिर्फ इजाफा करना, ज्यादती करना। अब क्या कह रहे हैं मुलहक उसे, अब सुलासी मजीद थी कि दो किस्में, कितनी किस्में दो किस्में, एक है मुलहक और एक है गैर मुलहक, गैर मुलहक को मुतलक भी कहते हैं। अब इसमें क्या हमने पढ़ा, सुलासी मजीद की मुलहक उसे कहते हैं जो एक हर्फ की ज्यादती की वजह से रुबाई के वजन पर आ जाए, कौन से वजन पर आ, रुबाई के, रुबाई के वजन पर, एक शर्त हो गई, ठीक है। एक बात भी है यहाँ पर, उसको हम कहेंगे रुबाई मजीद की लेकिन मुलहक, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सुलासी मुजर्रद के अंदर कुछ ज्यादती की लेकिन वो रुबाई के वजन पर नहीं बना, रुबाई के वजन पर नहीं, तो क्या बनेगा, किसी और वजन पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐड करेंगे तो किसी और वजन पर बन जाएगा, वो कोई और वजन बनेगा तो वो सीधा गैर मुलहक में चला जाएगा, किसमें जाएगा वो गैर मुलहक। अरे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल जनब, हमारे पास तीन हरूफ है, कितने हरूफ है, अरे जनब है ना, जनब ये हरूफ असलिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनब, ये कभी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, इसके अंदर डिक्शनरी में देखा होगा जनब। अब ये जनब तीन हरूफ है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर मिसाल यही, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब जनब तीन हरूफ असलिया, अब इसके अंदर हम कुछ हरूफ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ हरूफ ज्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ज्यादा कर रहे हैं वो एक हमजा और एक ता को हम बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे, एक हमजा और एक ता को। अब उसी को हमने बनाया इजतनब, क्या बनाया इजतनब। अब आप बताओ इजतनब का जो लफ्ज है, मुझे हौस में बोलती हूँ स्माइलिंग, ठीक है जी जनब, हम इसमें और दो हरूफ ज्यादा कर रहे हैं, इजतनब इजतनब, या हमजा है और ता है, दो हरूफ की ज्यादती हो रही है, दो हरूफ की ज्यादती हो रही है। अभी देखिए इजतनब, एक जगह था हमारे पास जलब, वहां से एक हर्फ ज्यादा किया, और जब जनब की बात आई तो वहां दो हरूफ ज्यादा किए। अब देखिए जलब में भी हरूफ है असलिया जीम लाम बा, ठीक है, और जल बब बनाया तो एक बा जाहिर हो गई, और इजतनब ये भी असल हरूफ असलिया तो जनब है, जीम से पहले हमजा ई ये ज्यादा है, जीम के बाद ता ये ज्यादा है, इजतनब हुआ। अब देखिए अभी भी हमजा और ता को हटाएंगे तो हुरूफ असलिया कितने निकलेंगे, तीन निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, जनाब ही निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि इज तनब हुरूफ असलिया तो तीन ही है, लेकिन कुछ ज्यादा हुरूफ हमारे पास है, कुछ ज्यादा हुरूफ हमारे पास। अब यहां ये समझिए कि सुलासी मुजर्रर में कुछ हुरूफ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ हुरूफ ज्यादा मिल रहे हैं हमको, एक में जल बब में एक बा ज्यादा मिली, एक में इज तनब में हमजा और ता ज्यादा मिली। अब आप देखें क्या कह रहे हैं, अब जैसे कुछ ज्यादा करेंगे तो उसकी दो शक्ल होगी, एक शक्ल तो ये होगी कि या तो वो रुबाई के वजन पर आ जाए, या तो वो रुबाई के वजन पर आ जाए, और दूसरी शक्ल या तो रुबाई के वजन पर नहीं आएगा। जैसे रुबाई के वजन पर जैसे ही हमने बा को जलब के अंदर दाखिल किया और ऐड किया तो फौरन उसने एक रुबाई का वजन ले लिया जलब, क्या वजन ले लिया जलब, वो रुबाई के वजन पर आ गया। अगर वो रुबाई के वजन पर है तो उसको मुल्हक में रखेंगे, और अगर उसमें हमने एक से ज्यादा दो हरूफ ज्यादा कर दिए इजतनब में, अब वो चार रुबाई के वजन पर नहीं आ रहा है, वो रुबाई के वजन पर नहीं आ रहा है। अगर वो रुबाई के वजन पर आ रहा है तो उसको मुल्हक में रखेंगे, अगर रुबाई के वजन को नहीं ले रहा है उससे कुछ अलग वजन बन रहा है जैसे इफ्ताला का वजन बन गया तब हम उसको गैर मुल्हक में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे गैर मुल्हक में ले जाएंगे। अब क्या बात बनी, सुलासी मजीद की दो किस्में, एक मुल्हक और एक गैर मुल्हक। मुल्हक उसको कहते हैं जैसे ही कुछ ज्यादा करेंगे तो वो रुबाई के वजन पर आना चाहिए, अगर रुबाई के वजन पर आया तो हम उसको रुबाई के साथ रखेंगे, और अगर वो रुबाई के वजन पर नहीं बनता है तो वो किसी और वजन पर चला जाएगा, वो वजन फिर गैर मुल्हक में मिलेगा, कहाँ मिलेगा गैर मुल्हक में मिलेगा। अब कुछ समझ में आ रही बात, शायद अब समझ में आ रही बात। तो देखिए पहली चीज क्या है, मुल्हक उसे कहते हैं जो हर्फ की ज्यादती की वजह से रुबाई के वजन पर चला जाए, अगर रुबाई के वजन पर गया तो वो मुल्हक बनेगा, क्या बनेगा, और रुबाई के वजन पर नहीं गया, इससे बात समझ में आ रही, अगर रुबाई के वजन पर नहीं है तो जैसे इजतनब तो कहाँ चला जाएगा गैर मुल्हक के वजन पर चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ समझ में आ रही बात, ये एक शर्त हुई, या तो रुबाई के वजन पर आता है या रुबाई के वजन पर नहीं आता, रुबाई के वजन पर आता है तो मुल्हक, रुबाई के वजन पर नहीं आता है तो गैर मुल्हक, एक शर्त हुई। दूसरी शर्त, और बाबे मुल्हक बिही के माना के अलावा दूसरे माना उसमें है, ये दूसरी शर्त। अब यहां ये दूसरी शर्त समझना है, जैसे ज्यादती करेंगे बाबे मुल्हक बिही का माना इसके अंदर होना चाहिए, अगर इसमें बाबे मुल्हक बिही के माना के अलावा कोई दूसरा माना पाया गया तो फिर वो गैर मुल्हक में जाएगा। अब ये समझना है, मैं आपको ये इल्हाक समझा रहा था, देखिए अल्हक युल्हक इल्हाक का माना है मिलाना, क्या करना मिलाना, अल्हक युल्हक इल्हाक का माना मिलाना, एक होता है मुल्हक और एक होता है गैर मुल्हक, एक होता है मुल्हक सॉरी एक होता है मुल्हक और एक होता है मुल्हक बिही, एक होता है मुल्हक और एक होता है मुल्हक बिही। अब देखिए हमने जलब को बनाया जलबब, क्या बनाया जलबब, यहां समझिए कैसे मुल्हक और कैसे मुल्हक, जैसे मैंने आपको समझाया मुजाफ और मुजाफ इलैह, मुजाफ में एक लफ्ज है, मुजाफ इलैह में एक लफ्ज है, दोनों में निस्बत कायम की तो उसका नाम है इजाफत, एक है मुल्हक एक है मुल्हक बिही, इसको इसके साथ जब मिलाएंगे तो इस मिलाने का नाम इल्हाक है, क्या है इल्हाक। अब आप देखिए जलब जब बा को ज्यादा किया तो बन गया जलबब, क्या बना जलबब जलबब, ये जलबब बना, ये जल बाबा एक लफ्ज है हमारे पास, जल बाबा एक लफ्ज है, इसको मिलाना है कोई ऐसा बाब जो हमारे पास रुबाई का हो। कौन सा बाब? जो रुबाई का, जैसे हमारी किताब के अंदर मिसाल दी है बातर, क्या दी है? बातर। क्या मिसाल दी है? बातर रुबाई का एक वजन है। क्या है? रुबाई का एक वजन है, वजन है बातर। अब बात समझ में आ रहा? अब यहाँ बातर समझो, यहाँ जल बाबा समझो, बहुत सूर है, बहुत सूर है, नींद आ रही है, नहीं समझ रहे सब? अरे मैं पूछ रहा हूँ, सोना है सब नहीं समझना? क्या करना है? वो तो सो रहा, क्या समझाया मैंने? थोड़ा एक्सप्लेन यू, this time you were awake, right? That's why. And now you're sleeping. That's why you don't know what I said now. Buri baat hai bhai. Buri baat. It's bad. मैंने पहले कहा कि ये मुश्किल मसला है, इसको समझना आपके लिए बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और ये भी वो आराम से सो रहा है। जी, तो दो दो चीजें समझिए, एक ये हमारे पास और एक ये, इन दोनों को मिलाना है। हमने बनाया जलब से जल बब, जैसे ये जल बब बना तो इसने वजन इख्तियार किया बाहतर का। किसका वजन इख्तियार किया? बाहतर का। बात समझ में आ रही? तो ये अब हम कहेंगे जल बब ये मुल्हक है जो जाकर मिलेगा एक रुबाई के वजन के साथ, और रुबाई का वजन हमारे पास बातर है। क्या है? बातर, जल बब बातर, एक ही वजन का है। अब हम ये कहेंगे हमारे पास दो लफ्ज है, जैसे इजाफत के अंदर दो लफ्ज थे हमारे पास, यहाँ पर भी दो लफ्ज हुए, एक जल बब है जिसको हमने जलब से बनाया है जल बब, और इसको मिलाना है रुबाई के एक बाब के साथ, और रुबाई का एक बाब, रुबाई मुजरद का एक बाब बातर, जिसमें बा आइन ता रा चारों के चारों हरूफ है असलिया है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे जल बाबा, अब वजन तो सेम बैठ रहा है, जल बाबा और बातर दोनों का वजन सेम हो रहा है, तो इस वजन की वजह से हम कहेंगे ये जल बाबा ये मुलहक है, ये मिल रहा है बातर के साथ। किसके साथ मिल रहा है? बातर के साथ। ये बना, ये जल बाबा बना मुलहक, और बातर बना मुलहक भी। क्या बना? मुल्हक भी। जैसे मनारतु मुजाफ इलल मस्जिद मुजाफ इलैहि, किसी तरह यहाँ पर जल बब मुल्हक और बातर मुल्हक भी। इतनी बात तो समझ में आ रही? और इस मिलाने को क्या कहेंगे? इल्हाक। इस मिलाने को कहेंगे इल्हाक। शायद बात समझ में आई? शायद बात समझ में। अब देखिए, हमने जैसे ही बाग को बढ़ाया, ज्यादा किया, वो बन गया रुबाई के वजन पर, तो वो बनेगा मुल्हक। अगर ज्यादा किया रुबाई का वजन बाहर हमें नहीं मिल रहा है तो वो जाएगा गैरे मुल्हक। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब हमें दूसरी शर्त समझना है, मुल्हक यानी हमारे पास जल बबा है, ठीक है, और मुल्हक बिही के माने के अलावा दूसरे माना उसमें ना हो। यहां देखिए, अब देखिए, जल बाबा और बातर का माना दोनों के अंदर कभी एक नहीं हो सकते, अलग है। जल बाबा का माना अलग है और बातर का माना अलग है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, जो मुलहक है वो और जो मुलहक भी है वो, इन दोनों के माने में कोई दूसरा माना नहीं आना चाहिए। इसका माना ऐसा समझ में आ रहा है कि दोनों का माना एक रहना चाहिए। ऐसा समझ में आ रहा जी? ऐसा शायद आपको समझ में आ रहा? ये दोनों के माना के अंदर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। भाई हाथ नीचे रखो, कह दीजिए हाथ नीचे रखो। कोई जब मुझे डिस्टर्ब करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कोई कभी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कोई कभी यहाँ ये कर रहा है, इसे हरकत कर रहा है, इन चीजों से मुझे बहुत नफरत है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मुझे मना कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबक तैयार करके लाता हूँ ताकि बच्चे समझे, और आप लोग समझना नहीं चाहते। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो हम बंद कर देंगे इसको, छोड़ दीजिए, आप पढ़ लेना जिसके पास पढ़ना होगा। क्या बेवकूफाना बात है, जब यहाँ कर रहे हैं हम लोग, कोई हंस रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, ना पढ़ना हो बात खड़े हो जाके खत्म, बात कोई बात नहीं, ये क्या चीज है, कोई बात नहीं। जब इतनी चीज आप लोगों के लिए मुश्किल चीज आसान करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो बस हर आदमी जो अपने अपने काम में लगा हुआ है जी। बज़ाहिर इबारत से आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि मुलहक जैसे ही मुलहक बिही के साथ मिलेगा, इलहक करेगा, तो अब मुलहक लफ्ज और मुलहक बिही लफ्ज दोनों के माने में कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्या कह रहे हैं, और बाबे मुलहक बिही। अब हमारे पास बाबे मुलहक बिही क्या है, बासर है। क्या है हमारे पास, बासर मुलहक बिही। उसके माने के अलावा, यानी वही माना उसके पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा माना नहीं होना चाहिए। लगता कैसा है, ऐसा लगता है दोनों का माना सेम होना चाहिए, मुलहक का और मुलहक बिही का, दोनों के माने में कोई दूसरा माना नहीं होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमें करना होगा ऐसा, ऐसा होता नहीं है लेकिन करना होगा ऐसा। इसी को समझने के लिए कि कौन से माने की बात हो रही है यहाँ पर कौन से माने की बात हो रही है, जो हुरूफ़े असलिया जो मादा कह रहा है, मादा तो पढ़ा था कभी, हुरूफ़े असलिया मादा जलबा का एक माना होगा, ठीक है ना। क्या जलबा का जो माना है ज्यादा किया, जलबा में एक माना पैदा हुआ, अब ये माना ही बाकी रहना चाहिए या कुछ और माना, कौन सा माना दोनों के अंदर होने चाहिए, अब इसको हमें समझना है। अगर कह रहे हैं कि दोनों का माना अगर यकसा और सेम नहीं है, कुछ और माना बदल जाता है, तो फिर वो गैर मुलहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर। अभी तो सिर्फ इतना समझिए क्या मुलहक है और क्या गैर मुलहक है, अभी ये समझिए। क्योंकि मुसनिफ ने गैर मुलहक को क्या कहा, मुतलक हुआ जो ऐसा ना हो, बस इतना कह दिया। तो क्या ऐसा ना हो, क्या मतलब ऐसा ना हो का मतलब में दो माना है। एक माना ये है जब ज्यादती करते हैं तो रुबाई का वजन वहां न मिले, वो इज्तला बन गया तो ज्यादा हो गया, वो वहां चला गया। दूसरा माना है मुलहक और मुलहक भी, दोनों का माना सेम होना चाहिए, कोई दूसरा नया माना उसमें नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा नया माना आ गया तो वो गैर मुलहक बन जाएगा, तो दूसरा माना नया आया तो गैर मुलहक बन गया। जैसे अकरम का क्या माना, इकराम करना। अकरम का क्या माना, किसका माना देखो डिक्शनरी देखो करुमा और अकरमा। किसी के पास मिसबाह है, किसी के पास मुंजिल है, करुणा इस बड़ा होना है, एंड देन अलिक्राम इस इज्जत करना। देखिए क्या माना है करुणा, क्योंकि बुजुर्ग होना आप कहेंगे तो आपको ऐसा लगता है बुजुर्ग का क्या माना, बड़ा होना। बड़ा होना एक अलग चीज है और अकरमा इज्जत करना अलग चीज है। करुणा के अंदर अकरमा ये रुबाई नहीं है, अकरमा क्या है, सुलासी मजीद की है, इसमें हमजा का इजाफा किया, करुमा के अंदर हमजा का इजाफा किया तो बन गया अकरमा। ये भी बासरा के वजन पर आया, किस वजन पर आया, बासरा के वजन पर आया, इसमें अकरमा ये चार हुरूफ असलिया नहीं है, हुरूफ असलिया करमा ही है, करुमा अ जो है वो ज्यादा है। अरे कुछ समझ में आ रही बात जी, अ जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादती हो रही है किस पर, करुमा। जब इसको बनाया और बासरा को देखे, अगरचे वो बासरा के वजन पर तो आया लेकिन कुछ माना के अंदर तब्दीली हो गई, जो मुलहक भी और गैर मुलहक भी के अंदर जो माना मिलना चाहिए हमें एक जैसे वो नहीं मिले तो गैर मुलहक में चला गया। कहाँ चला गया वो, गैर मुलहक। अब यहाँ पर आकर हमें समझना है कि कौन से माना की बात हो रही है कि जिस माना के अंदर मुसन्निफ कह रहे हैं मुलहक और मुलहक भी दोनों के अंदर एक माना रहना चाहिए, कोई असल मुलहक बिही के अंदर जो माना है उसके अलावा दूसरा नया माना जलबा में नहीं आना चाहिए, जो अकरमा में आ गया। बात समझ में आ रही, अकरमा में कोई नया माना आ गया इसलिए वो गैर मुलहक में चला गया। जलबा जब बासरा के वजन पर गया तो जलबा और बासरा दोनों के अंदर एक माना ऐसा है जो दोनों एक जैसे हैं, और एक जैसे होने की वजह से कोई दूसरा नया माना उसमें पैदा नहीं हुआ। जब दूसरा नया माना पैदा नहीं हुआ तो उसको हमने मुलहक के अंदर रखा, गैर मुलहक में नहीं रखा हमने। ये कौन से माने की बात हो रही है इसको समझ में शायद आप समझ में आ रही अगर क्या हमें ना क्या वर्ष होते याद है जी। बस मैं यहाँ तक पढ़ाता हूँ, फिर कल हमें वो देखना है। क्या देखना है? खासियत अब्वाब जी, किताब दे दो मुझे खासियत अब्वाब। मैं आपको बहुत कुछ नमाज शुरू कर देते हैं। Ah, it's the same. I understand very easy.